Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Jolanta Pawlak i Filip Jarek. Odsiaduje karę 25 lat więzienia za zabójstwo i gwałt, ale zdaniem prokuratury jest niewinny. Dlatego sędziowie z Wrocławia zdecydują o ewentualnym zawieszeniu kary Tomaszowi Komendzie. Myśliwi będą zadowoleni. Senackie komisje dopuściły udział dzieci w polowaniach, używanie w nich psów i nie tylko. I trzecie to jest karanie tych, którzy świadomie i celowo utrudniają przeprowadzenie polowania. 7 lat wojny w Syrii, konflikt wygasa, ale uchodźcy nie chcą wracać do kraju. Wniosek prokuratury krajowej o zawieszenie kary 25 lat więzienia rozpatrzy sąd penitencjarny przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Chodzi o sprawę Tomasza Komendy, skazanego prawomocnie w 2004 roku za zabójstwo i zgwałcenie 15-latki. Zdaniem prokuratury zbrodni nie popełnił. Wczoraj do Sądu Najwyższego wpłynął wniosek złożony przez prokuraturę krajową o wznowienie postępowania. Jeśli wrocławski sąd pozytywnie rozpatrzy wniosek, to mężczyzna będzie już na wolności czekał na rozpatrzenie wniosku Sądu Najwyższego. O dowodach, które mają świadczyć o niewinności mężczyzny, Piotr Kaszuwara. Wśród dokumentów, jakie wrocławscy śledczy z prokuratury krajowej przedstawili Sądowi Najwyższemu, są między innymi ekspertyzy z 8 lutego wykonane przez Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, protokoły najnowszych przesłuchań biegłych oraz świadków, w tym samego Tomasza Komendy. Są tam również wyniki badań wariograficznych skazanego mężczyzny. Śledczy we wniosku o wznowienie jego sprawy oraz o uchylenie wcześniejszych wyroków i o uniewinnienie zawarli także 3 opinie z badań biologicznych, które mają wykluczać Komendę z grona podejrzanych o morderstwo sprzed lat. Do dokumentów dołączono również zeznania Ireneusza M., którego śledczy typują jako prawdziwego sprawcę. On sam nie przyznaje się do winy. Śledztwo w sprawie skazania mężczyzny polecił wszcząć minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Jak powiedział, jeśli sąd potwierdzi, że niewinny człowiek spędził w murach więzienia 18 lat, to wobec tych, którzy dopuścili do tak fatalnej pomyłki, musi zostać wszczęte postępowanie. Za godzinę do pracy wrócą senatorowie, zajmą się nowelizacją prawa farmaceutycznego, która przewiduje m.in. możliwość wystawiania e-recepty bez osobistego badania pacjenta po konsultacji za pomocą systemów teleinformatycznych. Także nowelizacją ustawy o ewidencji ludności, która wprowadza możliwość zgłoszenia urodzenia dziecka w formie dokumentu elektronicznego. Wczoraj senatorowie omawiali poprawki do prawa łowieckiego. Przyjęło je wczoraj Komisję Rolnictwa i Środowiska. Łącznie zaproponowano 7 korekt do przepisów przyjętych przed tygodniem przez posłów. Zgłosił je senator Józef Łyczak z PiS-u, zaznaczając, że zmieniają obecny kształt regulacji, wzmacniając pozycję myśliwych. Najważniejsze w mojej ocenie to są 3. Udział młodzieży w polowaniach, szkolenie albo używanie do polowań psów i sokołów i trzecie to jest karanie tych, którzy świadomie i celowo utrudniają przeprowadzenie polowania. Wszyscy wiemy, że bez wytresowanych, że tak to określimy, psów zarówno jak i sokołów, polowania są niemożliwe. A tak dyskusję podsumował Leszek Czarnobaj z PO. Przecież teraz, jeżeli zabronimy szkolenia psów na terenie Rzeczypospolitej, to przecież są osoby, które zajmują się w ten sposób zawodowy. Przecież to jest równoznaczne z zamknięciem ich dzisiaj działalności gospodarczej. Głosowanie na sali plenarnej jest zaplanowane na piątek. W Trójce głównie o Wojciechu Młynarskim mija rok od śmierci artysty. Ramówkę wypełniają muzyka i teksty, materiały z Archiwum Polskiego Radia, wspomnienia jego przyjaciół i współpracujących z nim artystów, a wreszcie specjalny koncert w muzycznym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dorota Piotrowska. Specjalnymi gośćmi wieczoru będą Alicja Majewska, Gaba Kulka, Daria Zawiałów, Marian Opania i Włodzimierz Korcz. Głównym gospodarzem i bohaterem koncertu będzie syn Wojciecha Młynarskiego, Jan Młynarski. Artysta wystąpi na scenie z muzykami, z którymi nagrał album Młynarski Place Młynarski. Jak zapowiada, koncert będzie nawiązywał do gustów muzycznych Wojciecha Młynarskiego. Piosenka podwórkowa, tradycyjna, związana z Warszawą, ale nie tylko. Przedwojenny polski jazz. To jest taki tygiel różnych rzeczy, w których on też się poruszał. No jest to taki koncert w hołdzie po prostu. Koncert będzie transmitowany w radiowej Trójce. Początek o 19:05. To już 7 lat wojny w Syrii. Choć konflikt powoli wygasa, wiele osób boi się, że gdy wróci, czeka ich odwet władz. Mariam jest wdową, jej mąż zginął w Homs. Syryjce wraz z 4 córkami udało się uciec z kraju i teraz mieszka na przedmieściach stolicy Libanu. Spędziłam w więzieniu 4,5 miesiąca, byłam torturowana. Czasem nawet przez 2 dni wieszano mnie za ręce. Łamano paznokcie, traktowano też prądem. A wszystko dlatego, że moja rodzina była przeciwko reżimowi. Teraz nie mam już włosów na głowie. Moje paznokcie już nie rosną. Wojna domowa w Syrii kosztowała życie co najmniej 350 tysięcy osób. Konflikt wygnał z domów co najmniej 11 milionów ludzi. A skrót informacji w Trójce o 8:30. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Adam Malecki o sporcie. Barcelona i Bayern Monachium awansowały do ćwierćfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Duma Katalonii na Camp Nou wygrała 3-0 z Chelsea. W Londynie był remis 1-1. Duża zasługa w tym sukcesie Lionela Messiego. Ostatnio nie zagrał w lidze, ponieważ na świat przyszło trzecie dziecko Argentyńczyka, ale kiedy już wrócił, to strzelił 2 gole. W Lidze Mistrzów ma już 100 bramek. Jedno trafienie dołożył Dembele. Bayern Monachium bez problemów odprawił z kwitkiem Besiktas. 5-0 w Monachium, 3-1 w Stambule. Robert Lewandowski wyszedł w podstawowym składzie i grał do 68 minuty. Gola nie strzelił, a awans był formalnością, przyznaje zgodnie niemiecka prasa. Bild napisał, że Bawarczycy od początku pokazali, kto rządzi na boisku. Süddeutsche Zeitung zatytułowała swoją relację: Bayern przespacerował się do ćwierćfinału, a Frankfurter Allgemeine Zeitung porównała do meczu treningowego. Najbardziej emocjonująca w tym meczu była niespodziewana kocia wizyta, ironizuje Die Welt, nawiązując do sytuacji, w której na boisko wbiegł rudy kot, zmuszając sędziego do przerwania gry. Gole Thiago, samobójczy Gonula i Wagnera dały Bayernowi zwycięstwo. Besiktas odpowiedział jednym trafieniem. Sandro Wagner zmienił w 68 minucie Roberta Lewandowskiego, który nie zaliczy tego występu do udanych. Monachijska Süddeutsche Zeitung napisała, że Polak przez długi czas nie brał udziału w grze i wyglądał jak ktoś, kto z boku przygląda się tancerzom na parkiecie sali balowej. Z Berlina dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski. Oprócz Bayernu i Barsy w ćwierćfinałach zagrają także Liverpool, Real, Juventus, Manchester City, Roma i Sevilla. Losowanie par ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów jutro. Dziś piłkarze wystąpią w meczach rewanżowych 1/8 finału Ligi Europy. Ciekawie może być w Kijowie, gdzie Dynamo podejmie Lazio. W pierwszym meczu było 2-2. Straty musi odrabiać Milan, który przegrał 0-2 w Mediolanie, a dziś zagra w Londynie z Arsenalem. Wracając do wątku Ligi Mistrzów, grali w niej także siatkarze. W pierwszej rundzie fazy play-off los skojarzył drużynę Jastrzębskiego Węgla i Zaksę Kędzierzyn-Koźle. Wygrała Zaksa 3-1. PG z Krabbeł-Chatów przegrała za to po tajbreku z Włochami z Kuciny Lubeci-Witanowa. Rewanże w przyszłym tygodniu. W piłce ręcznej Puchar Polski. Jest niespodzianka. Z rozgrywek po tym jak przegrała 30-33 z Górnikiem Zabrze odpadła Orlen Wisła Płock. Bez problemu awansował obrońca tytułu. PG Wiwe Kielce pokonało Zagłębie Lubin. Grono półfinalistów uzupełnili szczypiorniści Gwardii Opole i Azotów Puławy. W meczach półfinałowych już grają hokeiści na lodzie. Tatry Skip od Halenowy Targ pokonało GKS Tychy 5-2, a w rywalizacji do 4 zwycięstw Tyszanie prowadzą 2-1. W sporcie za godzinę więcej o skokach narciarskich. Dziś poskaczą o 17 w Trondheim oraz o koszykówce w Lidze NBA grał Marcin Gortat. Sponsorem audycji była Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Bo ja jeszcze w sprawie tego kota, który wbiegł na boisko, to chyba naturalne, że on był rudy. Dlaczego? No bo przecież tam zawodnik w Bayernie gra i ma na nazwisko... Rudy. No tak ma na nazwisko. Czyli myślisz, że to był piłka, rozgrzewał się, przygotowywał się do wejścia na boisko? No nie sądzę, nie sądzę. Napływa chłodniejsze powietrze polarne, morskie. Dziś pochmurno, będzie padał deszcz. Miejscami deszcz ze śniegiem, a w rejonach podgórskich śnieg. W ciągu dnia postępujące z północy większe przejaśnienia. Po południu stopniowy zanik opadów. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny. Wieczorem w porywach do 55 km na godzinę. I to będzie wiatr wschodni i północno-wschodni. Nieznacznie ciśnienie sobie wzrośnie, a temperatura od 1 stopnia w Trójmieście i Augustowie, 2 w Białymstoku i Łomży, 3 w Olsztynie, Toruniu i Bydgoszczy, 4 stopnie w Siedlcach i Płocku, 5 w Warszawie, Szczecinie i Poznaniu, 6 w Łodzi i Lublinie, 7 stopni w Rzeszowie i Szklarskiej Porębie, najcieplej w Katowicach i w Krakowie, tam po 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kup w Mediamarkt dowolną pralkę lub zmywarkę, a my dodamy półroczny zapas kapsułek lub tabletek gratis. Na przykład kupując wąską zmywarkę Bosch z systemem koszy VarioFlex za 1349 zł oszczędzisz łącznie 170 zł, a kupując energooszczędną pralkę LG za 1549 zł oszczędzisz łącznie 190 zł. Tylko teraz w Mediamarkt. Półroczny zapas tabletek Finish lub kapsułek Ariel gratis. Mediamarkt, precz z nudą! Jestem mamą i dobrze wiem, że u dziecka nie wolno lekceważyć nawet niewielkiej gorączki. Dlatego kiedy Kasia ma podwyższoną temperaturę, od razu podaję jej Lipomal. Lipomal to naturalny i bezpieczny lek, który zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel.

Dzień dobry, minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Panie ministrze, czy może pan potwierdzić, że kanclerz Angela Merkel złoży w najbliższy poniedziałek wizytę w Warszawie? Chcę powiedzieć, że nie komentujemy tego typu informacji. Poczekajmy na stronę niemiecką. Mogę potwierdzić, że minister spraw zagranicznych Niemiec jutro przyjedzie do Warszawy. To zostało już ogłoszone. Ale dlaczego pan mówi, panie ministrze, tego typu informacji? Bo to jest informacja potwierdzona w dwóch źródłach, podana przez ważną agencję, Polską Agencję Prasową, więc to chyba jest niezła informacja. Jako minister spraw zagranicznych wiem, jakie są obyczaje międzynarodowe. To państwo, które udaje się z wizytą, pierwsze informuje. Jeśli chodzi o ministra Maasa, to będzie rodzaj kurtuazyjnej, zapoznawczej wizyty, czy będą konkrety? Będąc w Berlinie i spotykając się z ministrem Gabrielem, złożyłem zaproszenie dla ministra spraw zagranicznych do złożenia wizyty w Warszawie. Powiedział mi minister Gabriel, że jeżeli nie będzie ministrem, przekaże to swojemu następcy. Cieszę się, że wszystko wskazuje na to, że bardzo szybko minister spraw zagranicznych Niemiec złoży wizytę roboczą, ważną w Warszawie. Co jest do omówienia pomiędzy Polską a Niemcami w najbliższym czasie? Na pewno będziemy mówić na temat dwustronnych stosunków, no ale także mam nadzieję, że będziemy omawiać kwestie przyszłości Unii Europejskiej, bowiem mamy jako Polska pewne stanowisko w tej sprawie. Jest dyskusja na temat przyszłości Unii Europejskiej, modelu integracji, kwestii funduszy strukturalnych. I te wszystkie kwestie wymagają omówienia. Cieszę się, że rząd w Niemczech powstał. Europa, Polska czeka na inicjatywy niemieckie w tym zakresie. Jestem przekonany, że w wielu kwestiach mamy podobne stanowisko. Czy kwestia reparacji jest sprawą do załatwienia? Bo ona co jakiś czas ożywa w polityce krajowej. Czy ona jest również żywa w relacjach dwustronnych? Jest potwierdzenie ministra spraw zagranicznych Gabriela, że oczekiwanie jest, że eksperci będą dyskutować te kwestie. Ona jest przedmiotem rozmów i na pewno będzie też podniesiona. Jeśli potwierdzi się ta wiadomość i kanclerz Merkel odwiedzi Warszawę zaraz po wizycie w Paryżu, to jak należałoby to odczytywać? No, jesteśmy w perspektywie polityki zagranicznych Niemiec ważnym partnerem. Niemcy dążą do utrzymywania dobrych stosunków z jednej strony właśnie z Francją, z drugiej strony z Polską. Cieszymy się z tego. Jeżeli byśmy zanalizowali program umowy koalicyjnej, to widzimy, że Polska tam ma znaczącą rolę. Cieszymy się z tego i chcemy razem z Niemcami wspólnie pracować na rzecz rozwijania wzajemnych stosunków i wspólnej wizji Unii Europejskiej. A czy można też to odczytywać jako zapowiedź ożywienia Trójkąta Weimarskiego na najwyższym szczeblu? Mam nadzieję, że do tego dojdzie, no ale Trójkąt to są trzy państwa, są jeszcze Francuzi, z którymi też będziemy rozmawiać na ten temat. Na pewno Niemcy są zwolennikami ożywienia Trójkąta Weimarskiego, Polska także. Zobaczymy, w jakim kierunku te rozmowy pójdą, zwłaszcza z tym naszym trzecim partnerem. No właśnie, uważamy, a w tej sprawie sygnałów z Francji nie ma? Sygnałów z Francji nie tyle nie ma, ale wiemy, że nasze wizje Unii Europejskiej, Polski, Francji się różnią. Nie jesteśmy zwolennikami Europy dwóch prędkości, nie jesteśmy zwolennikami ściślejszej integracji w sferze euro, nie jesteśmy zwolennikami działań protekcjonistycznych, bo tak to odbieramy, więc tutaj trzeba jasno powiedzieć. Różnice interesów między Polską a Francją, jeśli chodzi o koncepcję Unii Europejskiej, są znaczne. Niemcy są pośrodku w pewnym sensie. Wydaje mi się, że w większym stopniu sprzyjają naszym koncepcjom, więc trzeba po prostu rozmawiać. Unia Europejska, która nie uwzględni głosu Zachodu, który reprezentuje Francja, no i Europy Środkowej, którą artykułuje Polska, będzie Europą niepełną. Panie ministrze, czy złożył pan gratulacje nowemu amerykańskiemu sekretarzowi stanu? Miałem dobre kontakty z Rexem Tillersonem. Cieszę się, że jest powołany nowy sekretarz stanu. Na pewno będziemy współpracować. Gratulacji jeszcze nie przesyłałem, ale Stany Zjednoczone, z każdym sekretarzem stanu będziemy współpracować. Relacje... Ale myślimy, czy będzie jakaś drobna zmiana, może duża, jeśli chodzi o kierunki polityki zagranicznej dotyczące naszego regionu? No tutaj te oczekuję, że tej zmiany strategicznej nie będzie. Te stosunki są bardzo dobre, mamy wspólne interesy. Razem postrzegamy zagrożenie ze strony Rosji. Stany Zjednoczone wspierają Polskę, wspierają inicjatywę Trójmorza. integrację w ramach właśnie tego regionu. Zapewniają nam bezpieczeństwo. Chcielibyśmy, żeby ta obecność amerykańska wojskowa przekształciła się w stałą i rosnącą obecność. Zapewniają nam bezpieczeństwo energetyczne, dostarczając gazu do terminala w Świnoujściu. Innymi słowy, no i uczestniczą w modernizacji polskiej armii. Korzystamy, będziemy zakupywać też sprzęt amerykański, jeśli, i tutaj myślę, one są bardzo dobre i one są strategiczne. To teraz pan mówi, panie ministrze, o relacjach dwustronnych. Ja pytałam też o spojrzenie na Rosję. Na Rosję, na Ukrainę. No, wydaje mi się, że tutaj ta polityka już jest dość, można powiedzieć, zdecydowana wobec Rosji. Stany Zjednoczone wspierają integralność terytorialną, tak jak Polska, Ukrainy, pomagają wojskowo, są za utrzymaniem sankcji z powodu aneksji Krymu, z powodu sytuacji w Donbasie. I to stanowisko jest jasne. Myślę, że ono się co do kierunków nie zmieni, a być może te działania jeszcze będą bardziej zdecydowane ze strony Stanów Zjednoczonych wobec Rosji, żeby te sygnały były wyraźne, że nie ma akceptacji we współczesnym świecie dla łamania zasad prawa międzynarodowego. A jak pan myśli, panie ministrze, czy sprawa nowelizacji ustawy o IPN pozostanie sprawą trudną w relacjach polsko-amerykańskich i sekretarz stanu Pompeo o niej będzie przypominał? No, ja wspomniałem, że te stosunki są teraz właśnie dyskutowane, bowiem Stany Zjednoczone są w takiej sytuacji, że poprzez tutaj dyskusję medialną w Polsce rzecznik Departamentu Stanu musi dementować nieprawdziwe informacje mówiące o jakichś sankcjach, o braku kontaktów, o chłodzeniu. Nie, to jest nieprawda, ale mamy w Polsce wolność prasy i te informacje się w prasie nieprawdziwe tutaj pojawiają. Ja myślę, że ustawa o IPN-ie to jest jedna z kwestii, która rzeczywiście Stany Zjednoczone zgłaszają pewien niepokój w tej kwestii. Chodzi o interpretację tej ustawy. W Stanach Zjednoczonych zgodnie z tradycją amerykańską występuje wolność, zupełna wolność wypowiedzi, wolność badań naukowych. Są pewne zgłaszane obawy, czy ta ustawa nie będzie ograniczać tej wolności. Ja myślę, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, mam takie nadzieje, nie wiem jakie będzie, ono rozwiąże te wszystkie wątpliwości i powrócimy i w tej dziedzinie do jakby pełnej akceptacji, bo przecież Polsce chodzi o prawdę o tych czasach i o czasach Holokaustu, tak jak i Stanom Zjednoczonym. Tylko pan mówi, panie ministrze, przepraszam, że nie ma ochłodzenia. To co mógł mieć na myśli minister Krzysztof Szczerski, jak mówił o atmosferze, o jakiejś zmianie w atmosferze, że problem w tej atmosferze leży? To chyba nie jest ocieplenie. No problem, ja to raczej, jeżeli bym to tak ocenił, no to właśnie te medialne przeinterpretowania, nie chcę powiedzieć nieprawdy, które się pojawiają w polskich mediach, że te stosunki są złe, że są wprowadzane sankcje, że Stany Zjednoczone chcą tutaj ograniczenia. I tu, ja to dementuję. Oczywiście dostrzegając tutaj różnice i te obawy dotyczące ustawy o IPN-ie, ale to nie jest tak, że one się zmieniają. W tej sytuacji, jeżeli trzeba po tysiąckroć dementować, to może warto rozważyć odtajnienie tej słynnej już notatki, która jest przedmiotem rozważań i jej treść została już rozdęta jak balon. Może to warto przekuć. Ja potwierdzam, tam w tej notatce nic takiego nie ma. Chodzi o pewne kwestie dotyczące procedury prawnej. Sprawa została zgłoszona do prokuratury i tutaj prokuratura jest władna podjęcia decyzji, bowiem no potwierdzę to, że te zastrzeżone informacje, które się pojawiły w określonym szyfrogramie, w mediach pojawił się numer tego szyfrogramu, zostały jakby zgłoszone. W MSZ-cie jest stanowisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, obowiązują pewne procedury. One, chcę powiedzieć wyraźnie, dotyczą MSZ-u urzędników, którzy muszą przestrzegać określonych przepisów. Nie dotyczą te obawy mediów, nie ma żadnego zagrożenia dla redaktorów, którzy interpretują, czy udzielają tej informacji. Natomiast jeśli chodzi o pewne procedury dostępu do informacji niejawnych w MSZ-cie, one muszą być przestrzegane. A jakie są zagrożenia dla nieszczelnego urzędnika? No, gdyby to była sytuacja, która by się powtarzała, to byłoby na pewno niedobrze, bo przecież ambasadorowie, jeżeli... Ale co, grozi mu dymisja? Urzędnikowi, no postępowanie dyscyplinarne w zależności od znaczenia, czy też wagi danej sprawy. A postępowanie wewnętrzne jeszcze trwa? Postępowanie wewnętrzne jest o tyle prowadzone, że te materiały są przedstawione prokuraturze i prokuratura będzie podejmować tutaj pewne decyzje w oparciu o ten materiał. Ale wiadomo, kto jest bardziej lojalny wobec dziennikarzy niż szefów w MSZ-cie? W jakim sensie? W takim sensie, czy znana już jest osoba, która ujawniła informacje niejawne? Te informacje będzie udzielać prokuratura po zakończeniu postępowania i wszystkie aspekty będą badane. Panie ministrze, co będzie, jeśli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowie przecząco na pytanie irlandzkiej sędzi, czy w Polsce jest demokracja i praworządność? Zdziwię się bardzo, bowiem na tyle, na ile się orientuję w prawie europejskim, bo to bardzo dziwne podejście, by źle świadczyło o Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, więc poczekajmy, nie stawiałbym takich hipotez. A czy ta sytuacja może wpłynąć na rozważania dotyczące artykułu 7 i jego użycia wobec Polski? Według mnie to jest sprawa absurdalna i nie będzie miała takiego wpływu. Znaczy absurdalna sprawa ta z Trybunałem Sprawiedliwości. Ta z Irlandią. Mieć zastrzeżenia co do systemu niezależności systemu sądowniczego w Polsce i na tej podstawie przestępcy, który jest handlarzem narkotyków, nie wykonać naszego wniosku o ekstradycję. To jest po prostu według mnie jakaś niezrozumiała sprawa, ale zobaczymy. A kiedy i jakiego efektu Białej Księgi się spodziewa pan minister? To jest dokument, w którym przedstawiamy nasze stanowisko, bronimy reformy, pokazujemy, że ona jest zgodna z wartościami i prawem Unii Europejskiej. Te rozwiązania są podobne jak w innych państwach. W dniu jutrzejszym pan minister Konrad Szymański zaprezentuje po raz kolejny Białą Księgę w Brukseli. Po prostu robimy swoją pracę, docieramy do państw z naszą argumentacją. Wcześniej istniał tylko dokument Komisji Europejskiej. Myślę, że państwa powinny mieć wiedzę pełną i liczymy na to, że zrozumieją nasze stanowisko przy podejmowaniu decyzji co do dalszego postępowania w oparciu o tę procedurę przewidzianą w artykule 7. I króciutko na koniec, jakie międzynarodowe implikacje może mieć próba zabójstwa byłego rosyjskiego szpiega Sergeja Skripala i jego córki w Wielkiej Brytanii? No może mieć bardzo poważne. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni. Rozmawiałem wczoraj z ministrem Borysem Johnsonem w Wielkiej Brytanii i tutaj wykazujemy pewną solidarność. Jest to ingerencja wewnętrzne sprawy na terytorium państwa, naszego bliskiego sojusznika, jakim jest Wielka Brytania. Użycie, wszystko na to wskazuje, broni chemicznej, która jest w zasobach Rosji. Innymi słowy, jest to bardzo poważna sprawa i wyrażamy tutaj pełną solidarność ze Zjednoczonym Królestwem. Będziemy koordynować działania dalsze, jak zapobiec tego typu sytuacji, jak wyjść z tej sytuacji. Dziękuję bardzo. Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Zapraszamy do reklamy. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Teraz w sklepach Euro rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w sierpniu. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali, Samsung Smart, za który zapłacisz 2469 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Dobrze spotkać się w święta. Posiedzieć razem przy stole, porozmawiać, pośmiać się i zjeść coś dobrego. Dlatego w Lidlu wszystko, czego potrzebujesz na rodzinne spotkania, znajdziesz teraz w świątecznie niskich cenach. Na przykład polska wieprzowina, schab bez kości w plastrach, 7,49 za 700 gramów. Oraz mleko UHT Łowicz, 3,2%, złoty 74 za litr przy zakupie 6-paku. Lidl, dobrze spotkać się w święta. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład LG K4, ekran 5 cali za jedyne 349, iPhone SE taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8.30 minęła. Skrót wiadomości. Filip Jarek. Sąd penitencjarny przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu rozpatrzy dziś wniosek o zawieszenie odbywania kary Tomaszowi Komendzie, skazanemu prawomocnie w 2004 roku na 25 lat więzienia za zabójstwo i zgwałcenie 15-letniej dziewczyny. Mężczyzna zdaniem śledczych nie popełnił tej zbrodni. O 19 w studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się koncert poświęcony Wojciechowi Młynarskiemu. Gospodarzem wieczoru będzie syn zmarłego artysty Jan Młynarski, który wraz z zaproszonymi muzykami przygotował specjalny repertuar, zapowiada dziennikarka Trójki Agnieszka Szydłowska. Będą piosenki z tekstami Wojciecha Młynarskiego, oczywiście w nowym wydaniu. Przywołamy też nagrania oryginalne, ale pojawi się także muzyka warszawska, pojawi się jazz i wytłumaczymy, dlaczego takie przywołania i takie skojarzenia muzyczne z Wojciechem Młynarskim mają sens. Koncertu będzie można wysłuchać na antenie Trójki. Specjalnymi gośćmi wieczoru będą Alicja Majewska, Gaba Kulka, Daria Zawiałów, Marian Opania i Włodzimierz Korcz. Polacy są winni operatorom komórkowym ponad 700 milionów złotych, podał Krajowy Rejestr Długów. Jak wyjaśniają eksperci, klienci, którzy najczęściej wpadają w spirale zaległości, podpisują umowę na regularne doładowania, ale nie zamierzają ani robić doładowań, ani spłacać sprzętu. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Po 18 miesiącach dyskusji zmiany w prawie pracy przyjęte, ale na razie tylko przez ekspertów. Komisja kodyfikacyjna przyjęła dwa projekty, mówi przewodniczący komisji wiceminister pracy Marcin Zieleniecki. Została podjęta uchwała o przyjęciu dwóch projektów. Projektu kodeksu pracy, który może zastąpić obecnie obowiązującą regulację zawartą w kodeksie pracy z 1974 roku. Drugi projekt to nowy zbiorowy kodeks pracy. Komisja kodyfikacyjna na pewno zaproponowała włączenie pewnych konstrukcji prawnych, które do tej pory zostały wypracowane właśnie przez doktrynę czy przez orzecznictwo Sądu Najwyższego do po prostu przepisów kodeksu pracy, także moim zdaniem to wzmocni stabilność prawa. Propozycję zmian w przepisach otrzyma teraz minister Elżbieta Rafalska, która zdecyduje o dalszych pracach. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo chce zróżnicować dostawy gazu do Polski. Chodzi o uniezależnienie się od jednego kierunku. Z danych spółki wynika, że w 2015 roku 87% surowca pochodziło z Gazpromu. Natomiast w ubiegłym roku ten udział spadł do 70%, mówi wiceprezes spółki Maciej Woźniak. Pragniemy podkreślić, że w 2017 roku udało nam się zrobić kilka rzeczy po raz pierwszy. Po raz pierwszy, co bardzo ważne na lata, jest to nasze zobowiązanie, podpisać umowy na rezerwację mocy w przyszłym gazociągu, który połączy Polskę z złożami w Norwegii. Polska rocznie zużywa ponad 16 miliardów metrów sześciennych gazu. Z tego wydobycie krajowe to 4,5 miliarda. Połowa kredytobiorców nie jest zainteresowana przewalutowaniem kredytów w obcych walutach i czeka na interwencje rządzących, pisze o tym dzisiaj Puls Biznesu. Gazeta dotarła do badań zrealizowanych między lipcem a październikiem ubiegłego roku na zlecenie jednego z największych banków. Ponad połowa klientów tej instytucji stwierdziła, że nie jest zadowolona z hipoteki we frankach. Niemal 50% badanych miało rozważać lub rozważało przewalutowanie kredytu. Więcej o tym w Informatorze Ekonomicznym po 9.30. Dziś pochmurno, będzie padał deszcz, miejscami także deszcz ze śniegiem, a w rejonach podgórskich sam śnieg. W ciągu dnia postępujące z północy większe przejaśnienia, 1 stopień w Trójmieście i Suwałkach, 3 w Elblągu, Grudziądzu i we Włocławku, 5 stopni w Warszawie, Świnoujściu i Gorzowie, do 8 w Katowicach i w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hanke. Ponownie witam. Za szybą już Anna Gacek czeka na audycję do południa i dziś w tej audycji gościem będzie Daria Zawiałow. Daria, która wciąż gra w zielone. Niech to zielone gra w okolicach szczytu listy przebojów trójki. Na pewno opowie o swoim mierzeniu się z twórczością Wojciecha Młynarskiego. Na to spotkanie zapraszamy już niebawem po audycji porannej. Daria zapewne zostanie już u nas w radiu do wieczora, bo po 19 odbędzie się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No i ją i wszystkich Państwa czeka wyjątkowy koncert poświęcony pamięci Wojciecha Młynarskiego. Jak przez cały dzień w Trójce będzie dużo piosenek, do których tekst napisał właśnie Wojciech Młynarski. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje sto okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę w mróz czy w upał, w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Piosenek mistrza jest tyle, że starczyłoby nie na jeden, a na tydzień z Wojciechem Młynarskim, ale dziś podczas koncertu o 19:00, dodajmy, że bilety no już nie są dostępne, proszę słuchać przy radioodbiornikach. Podczas koncertu wystąpią warszawskie Kombo Tameczne oraz bohaterowie naszej piosenki dnia, czyli jazz band Młynarski-Masecki, a oprócz nich na scenie nie zabraknie gości. Zaproszenie przyjęli Alicja Majewska, Gaba Kulka, Daria Zawiałow wspomniana, Marian Opania i Włodzimierz Korcza. Nad wszystkim pieczę sprawuje i wszystko opieką artystyczną otacza Jan Młynarski. Na koncert zaprasza Agnieszka Szydłowska, która od kilku tygodni, jeśli już nie siedzi u siebie w redakcyjnym pokoju i nie słucha piosenek Młynarskiego, to chodzi po korytarzach i na pewno sama je podśpiewuje. Zresztą tak jak my wszyscy. Jutro o godzinie 19:30 w tym samym studiu odbędzie się koncert charytatywny Gramy dla Eryka, z którego całkowity dochód zostanie przeznaczony na pomoc Erykowi Kulmowi, wspaniałemu perkusiście, który grał w wielu jazzowych zespołach, a który od dłuższego czasu walczy z chorobą nowotworową. Po kilku latach koncertowania w Ameryce Eryk Kulm powrócił w 1989 roku do Polski. Grał m.in. z zespołami Zbigniewa Namysłowskiego, Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, Jarka Śmietany. No i właśnie grał także z Lorą Szafran, która przez chwilę jeszcze w muzycznym rozkładzie jazdy. Napłyną, zawiniemy w sen, by sens nam nie zaginął. To marzenie nasze dawne, prawie jawne. Odnajdę, odnajdę swoją prawdę, całą prawdę i naprawdę. Eryk Kulm założył też własny Quintessence, w którym grali tacy muzycy jak Andrzej Jagodziński, Henryk Miśkiewicz czy Leszek Możdżer. Podobnie jak w wielu innych przypadkach, środowisko muzyków staje solidarnie, by wesprzeć kolegę, stając się rodzajem koleżeńskiej polisy ubezpieczeniowej. W trakcie koncertu Gramy dla Eryka wystąpią Quintet Eryka, bez jego udziału oczywiście, Lora Szafran, Mariusz Bogdanowicz, Janusz Skowron i trio Andrzeja Jagodzińskiego z Agnieszką Wilczyńską. A na koniec ciekawostka, którą znalazłem na profilu miesięcznika Teraz Rok. Jak to czasami trzeba uważać, albo inaczej, jak to przypadek sprawia, że dowiadujemy się o występie jakiejś gwiazdy na jakimś festiwalu. Otóż, proszę Państwa, sytuacja jest taka, że choć nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia, głośno mówi się, plotkuje, albo inaczej, jest tajemnicą Poliszynela, albo inaczej, jeszcze można to dopowiedzieć, że w Kostrzynie nad Odrą, na festiwalu już nie przystanek Woodstock, ale Paul and Rock, wystąpią oni. To nie ma oczywiście jeszcze, tak jak powiedziałem, oficjalnego potwierdzenia, ale rzecz wzięła się stąd, że zespół Judas Priest wydał taką koszulkę koncertową z nazwami różnych miast, których zagrają podczas tego touru, który się rozpoczyna. I tam w lewym dolnym rogu ni stąd, ni zowąd pojawiła się nazwa Kostrzyn nad Odrą. A że akurat, jak można zajrzeć do programu i tej trasy, w trakcie festiwalu Paul and Rock zespół Judas Priest nie koncertuje, no A plus B plus C daje nam taki oto obraz, że C całkiem być może niedługo dowiemy się, że oficjalnie wystąpią właśnie tam. Ale zagrają też w czerwcu w Katowicach, więc kto nie może do Katowic, pojedzie pewnie do Kostrzyny. Judas Priest jeszcze we fragmencie. Jeszcze ważna informacja, żeby Państwu nie umknęła, o wspomnianym koncercie poświęconym Erykowi Kulmowi. Bilety wciąż są do nabycia, jeśli ktoś nie może przyjść, ale chciałby wesprzeć pana Eryka, na stronie www.polskiradio.pl/trójka jest numer specjalnego konta Polskiej Fundacji Muzycznej. Krystian Hanke, Muzyczny Rozkład Jazdy. Dziękujemy. Jeszcze wspomnę o tym koncercie, który dzisiaj o 19 na naszej antenie. A będzie też tam jazz, będą także warszawskie szlagiery i piosenki uliczne, które lubił mistrz Młynarski. No to wybierzmy się na taką warszawską ulicę. Alkoholicy z mojej dzielnicy siedzą na murku jak ptaszki. Slangiem najczystszym mówią mi mistrzu, zbrakło nam trochę do flaszki. Jak wiele zbrakło, cokolwiek zakło, o tany pytam nieśmiało. A oni głucho i wargą sucho mówią, zabrakło na całą. Milonu blaszkę daję na flaszkę, znam ich, z tematu nie zbaczam. W głębi jest neon i mój panteon, teatr z ulicy jaracza. A oni szczerzą gęby dziobate, sieknięte wiślanym wiatrem. Gęby dziobate, mówią je, a te Neum jest pięknym teatrem. A oni mówią, a wiesz pan dlaczego teatr ogólnie jest piękny? Bo teatr to jest śmiech, kolego, bo teatr to jest płacz, kolego. Patrz pan, o, to są te trzy elementy. Tak jak przywykli, poszli i znikli w alkoholowym na dobrej. Oczka nieduże i w gębie żużel łyknął i bluznął grobre. A ja poczułem, że mi się zbiera, zanim dobiegnę do puenty. Na śmiech cholera, na płacz cholera. No, na te trzy elementy. Wojciech Młynarski. Do 8 czekaliśmy na Państwa odpowiedzi w naszej zabawie do wygrania miejsca w eskorcie dziecięcej przed meczem polskiej reprezentacji, najbliższym meczem. No to teraz dowiemy się kto. Sponsorem konkursu jest Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Dowiemy się kto, bo pytanie brzmiało: przydomek boiskowy mój, mojego dziecka, to i dlaczego? No i przyszło dużo odpowiedzi, dużo bardzo ciekawych. Za wszystkie serdecznie dziękujemy, ale mamy 4 pakiety na ten mecz i otrzymują je pani Marta Skent wraz z córką Łucją, a pani Marta napisała tak, że jej przydomek boiskowy brzmiał, i to uwaga, jedno słowo, idź stań na bramce. Jeden wyraz. Siostra trzech braci. Wszystko jasne. Idź stań na bramce. Bardzo ładny przydomek boiskowy. Druga nagroda to pan Łukasz z Ustki z córką Hanną. Pseudonim boiskowy Kajak z powodu długich stóp, które nie zawsze pomagały, a koledzy żartowali, że dzięki stopom powinienem dopłynąć do każdej piłki. Pan Dariusz z Milówki z synem Bartkiem otrzymują nagrody, a pseudonim pana Bartka to Łajka, bo wszystkie piłki zamiast w światło bramki leciały w kosmos. No i czwarta nagroda to pan Tomasz z Wrocławia z córką Urszulą. Mój pseudonim to UFO, bo byłem niezidentyfikowanym obiektem latającym po boisku. Sponsorem konkursu jest Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Tak, to były te zestawy na najbliższy mecz, ale w przyszłym tygodniu może czekać nas niespodzianka. Koleżanka, aktorka filmowa, nie zważając na ciężkie czasy, jadąc rannym ekspresem do miasta Krakowa, wykupiła bilet pierwszej klasy. Pomyślała, że można czasami na rozrzutność sobie pozwolić, poobcować w komforcie ze swymi myślami oraz troszkę pouczyć się roli.